Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Canı dilden aşık oldum Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam layık eyle bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Aşık olan arif olsun, ciğer yansın, kıryan olsun. Aşık olan arif olsun, ciğer yansın, kıryan olsun. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Bir canım var kurban olsun Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Rüyada görüştür bizi, murada eriştir bizi. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Mevlam sen kavuştur bizi Muhammed'e, Muhammed'e. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyke Ahmed. Sadr-ı cem'i mürselin sensin ya Resulallah. Sadr-ı cem'i mürselin sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Bedri eflaki yakin sensin ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi. Hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah. Hüdayinin ümidi sensin ya Resulallah. Allah ya Allah, la ilahe illallah. Allah ya Allah, Muhammed Resulullah. شاهد الليل إسرى سبحان الذي أسرى شاهد الليل إسرى سبحان الذي أسرى مظهر نور أسمى سنسن يا رسول الله مظهر نور أسمى سنسن يا رسول الله الله يا الله لا إله إلا الله الله يا الله محمد رسول الله.